ընդհարումներն ավարտվեցին և թվում է, որ Նիկոլ Դումանը վերջապես ժամանակ կունենա հիմնավորապես բուժվելու և վերականգնելու իր քայքայված առողջությունը։ Նրա մասին պահպանված հուշագրություններում և վավերագրերում չկա որևէ փաստ, վկայություն, որ հաստատի այդ իրողությունը։ Ընդհակառակը, նա դարձյալ մնում է գործող շարքերում և իր կարևոր մասնակցությունը բերում բազում հրատապ խնդիրների լուծման աշխատանքներին։ Կռիվներն ավարտվելուց հետո իրենց հրաշալի դրսևորած բազմաթիվ հատկապես երիտասարդ մարդիկներ հայտնվելով խաղաղ կացությունում և չգտնելով իրենց տեղը դժվարությամբ էին համակերպվում նոր պայմաններին։ Դումանը մշտապես իր տեսադաշտում պահելով երիտասարդ մարդիկներին ամեն կերպ ջանում էր օգնել ու աջակցել նրանց, որպեսզի նրանք կարողանային հաղթահարել կյանքի հարուցած խոչընդոտները և կուլ չգնային ժամանակի դժվարին պայմաններին ու բարքերին։ Նրանցից շատերին Դումանը շնորհիվ իր հեղինակության և կապերի կարողացել է զանազան միջոցներով ցույց տալ բազմապիսի անգամ դրամական օժանդակություն։ Համանուն օժանդակություն դրոյին և Մարտիրոս Չարուխչյանին հատկացնելու նպատակով նա Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արեմտյան բյուրոյին հաստիագրած նամակում գրում է. «Գրաբերներս, երկու երիտասարդները գալիս են ձեզ մոտ միաժամանակ հանգստանալու և գլխավորապես բժշկվելու նպատակով, խնդրում եմ ցույց տալ նրանց ամեն տեսակ աջակցություն. Եթե նրանք կարիք ունենան միանվագ ստանալու որևէ մի գումար, բաց թողեցեք նրանց միջև 500 ռուբլի իմ հատուկ պատասխանատվության տակ։ Նրանց ներկայացրեք ամենահայտնի բժիշկներին, մի խոսքով մի խնայեք ոչ մի աջակցություն, լինի բարոյական թե նյութական»։ Իսկ նրա դիմումները որպես կանոն գրեթե չէին մերժվում։ Մարտական ընկերներին աջակցելուց և օժանդակելուց բացի, նա առավելապես զբաղվել է մեկ այլ, թերևս իր համար առավել հոգեհարազատ և կարևոր գործով։ Պետք է պատժվեին արժանի դատաստանի արժանանային ցարական այն մեխսագործ աստիճանավորներն ու պաշտոնյաները, որոնց թողտվությամբ և քաջալերանքով էին սանձազերծվել հայկական ջարդերը։ Դումանն այս հարցում եղել է ավելի քան սկզբունքային և անսասան։ Հենց նրա անմիջական հանձնարարությամբ ու ղեկավարությամբ են իրականացվել ընդհարումների ընթացքում և դրանցից հետո կատարված ամենանշանավոր ահաբեկչությունները։ Պատահական չէ, որ ցարական իշխանությունների կողմից կազմակերպած Հոյիդա մեծ կամ Լիժինյան դատավարությունում ահաբեկիչ մարմնի գործադիր ահաբեկչական խորհրդի անդամներին թվարկելիս առաջինը նշված է հենց Նիկոլ Դումանի անունը։ Դուման, կուսակցական ծածկանուն Ղարաբաղցի Նիկոլ, նավթարդյունաբերողների համագումարի խորհրդի ծառայող, Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի անդամ և վերջինիս կողմից ահաբեկիչ մարմնին կից խորհրդի անդամ, կուսակցության ահաբեկիչների գլխավոր։ 1907 թվականի սեպտեմբերից դեկտեմբեր նրա կողմից կուսակցության բյուրոյի հանձնարարականով Եկատերինոդար քաղաք է գործողվել Աղամալովի գլխավորած ահաբեկիչների ջոկատը Եկատերինոդարի բանտից ահաբեկիչ մարմնինկից ջոկատի ավակ ահաբեկիչ Վերոնշյալ Խեչո Ամիրի Գևորգովի նկատի ունեն դաշնակցական խեչուին։ Ազատման համար այդ նպատակով հատկացնելով 10,000 ռուբլի, ինչի արդյունքում կաշարքի շնորհիվ վերջինս 1907 թվականի նոյեմբերի 26-ին փախել է նշյալ բանտից։ Ուշագրավը նաև այն է, որ այդ ահաբեկչությունների գլխավոր հեղինակները այն մարտիկներն էին՝ Մարտիրոս Չարուխչյան, Դրո, Համո Ջամփուլադյան, Մկրտիչ Աղամալյան, Չոփուր Արսեն, Ղաչաղ Ասլան, Քուրդ Արսեն և այլոք, որոնք նրա հրամանատարությամբ փայլուն կերպով մարտնչել էին Բաքվի Փետրվարյան Բախտորոշ կռիվներում։ Բաքվի նահանգապետ գեներալ Նակաշիձեի ահաբեկումից հետո երկրորդն իր նշանակությամբ անկասկած գեներալ Ալիխանով Ավարսկ ուսպանություններ, որուն նույնպես ցնցող տպավորություն է գործում Բովանդակ Կովկասում։ Գեներալին ահաբեկելու հանձնարարությունը դրոյին հայտնելու նպատակով նրան կանչում են Հոյիդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտե և հարցնում. «Ժամանակը եկել է Ալիխանովի արևը մարելու, ուզում ես դու կատարես այդ պարտականությունը»։ «Իհարկե ուզում եմ, այդ ինչ հարցնելու բան է»։ «Երկու հոգով պետք է անեք, ում հետ ես ուզում գնալ»։ «Իհարկե Մարտիրոսի, այդ ինչ հարցնելու բան է»։ Ուրեմն գնացեք, պատրաստվեցեք, որ շուտով ճանապարհ ընկնեք։ Ստանալով գեներալ Ալիխանով Ավարսկուն, որն ընդհարումների ժամանակ լինելով Նախիջևանի գավառապետը հովանավորել է հայերի կոտորածը, ահաբեկելու հանձնարարությունը դրոն շտապում է Մարտիրոսի մոտ և նրան հայտնում իրենց համար շատ ուրախալի և հոգեհարազատ լուրը։ Մարտիրոսը խենթի պես թռավ տեղից, փաթաթվեց վզից ու սկսեց քաշքշելով ինձ վալս պարել։ «Թող ինձ վերջ տուր հիմարությանդ», բարկացա ես։ «Ուրա, կեցի Հայաստանը», բորացնա։ Երբ հանգստացավ, նստեցին քորթակցյան։ Մարտիրոսը խնդրեց. «Նիկոլի կարծիքն ինչ է, նայել է համամիտ Ալիխանովի գործին»։ Պարզ էր, որ Նիկոլ Դումանը գլխավոր դատավորն էր Ալիխանովի։ Դումանն էր գեներալի դատավճիռն արձակողը և այն անպայմանորեն պիտի իրականացվեր։ Իրենց հրամանատարի հանձնարարությունը ստանալուց մի քանի օր անց խիզախ ահաբեկիչներ դրոն և Մարտիրոսը ձեռնարումբի դիպուկ և ջախջախի չարվածով Ալեքսանդրապոլում արժանի դատաստանի են արժանացնում գեներալ Ալիխանով Ավարսկուն։ Իսկ մինչ այդ հայ վրիժարուների հարվածների զոհն էր դարձել Բաքվի նահանգապետ գեներալ Նագաշիձեն, Գանձակի փոխնահանգապետ Անդրեևը, գավառապետներ Բոգուսլավսկին, Շմերլինգը, Պավլովը, ոստիկանապետներ Սախարովը և Տեր Սահակովը, պրիստավներ Նաչինսկին, Ջավախովը, Շումակևիչը և բազում այլ պաշտոնյաներ ու աստիճանավորներ։ Հայ թուրքական ընդհարումների փոթորկահույս օրերից հետո Դումանը հայտնվում է ներկուսակցական պայքարի հորձանուտում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ ծայր էր առել աջ և ձախ թևերի պայքարը, որը սպառնում էր կուսակցության միասնությանը։ Հազարինարուրհինգ թվականին հայ հեղափոխական դաշնակության կողմից ընդունած Կովկասյան նախագիծը մեծ իրարանցում առաջ բերեց հայ հեղափոխական գործիչների և մտավորականության շրջանում։ Մինչ այդ միայն արևմտահայության դատի պաշտպանությամբ հանդես եկած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ցարական կառավարության կողմից հայկական դպրոցների փակելուց, հայ եկեղեցական կալվածքների բռնագրավման վերաբերյալ հրճակված օրենքից և հատկապես հայ թուրքական ընդհարումներից հետո, որդեգրեց նաև արևելահայության դատի պաշտպանության պայքարի ծրագրերը։ Կովկասյան նախագիծը փաստորեն ծնունն էր արևելահայության նկատմամբ ցարիզմի կիրառած հանցավոր քաղաքականության։ Կուսակցության մեջ ընկերավարական սոցիալիստական գաղափարներ դավանով Լևոն Աթաբեկյանի գլխավորած ձախ հոսանքը դաշնակցությունից պահանջում էր զբաղվել միայն արևելահայության խնդիրներով, իսկ արևմտահայության դատի պաշտպանությունը առաջարկում էր թողնել արևմտահայերի դնորինությանը։ Այդ հոսանքը, առաջնորդվելով ընկերավարության դրոշով, ձգտում էր համագործակցել ռուս հեղափոխական կուսակցությունների հետ և հեղափոխական պայքարի սլակն ուղղել ընդդեմ ցարիզմի։ Միայն արևելահայության դատի պաշտպանությունը որդեգրած ձախ հոսանքի դիրքորոշումը մեծ դժգոհություն առաջ բերեց բազմաթիվ հայ գործիչների, այդ թվում և արևմտահայ ֆիդայինների շրջանում։ Նրանք կարծում էին, թե դաշնակցությունը, ընդունելով Կովկասյան նախագիծը, դավաճանում է Արևմտահայաստանի ազատագրության նպատակով Օսմանյան կայսրությունում ծավալված ազգային ազատագրական շարժմանը։ Կուսակցության մեջ ծայր առած տարաձայնություններն օգտագործեցին նաև հայ պահպանողական ուժերը, որոնց գործնեությունը հաճույքով սնուցում էր հայ հեղափոխական գազմակերպությունների և մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը խարխլելու դիտավորություններ հետապնդող ցարական կառավարության գաղտնի ծառայությունները։ Ըստ Արամ Մանուկյանի գնահատման, բոլոր այն գործիչները, որոնք կարծում էին, թե Կովկասյան ընդհարումները խանգարել են արևմտահայության դատին, չարաչար սխալվել են։ հատուկ նպատակով տարածվող այդ մտածածին լուրերը հայ մութ ուժերի եւ ռուս կառավարության սադրանքների արդյունքն էին։ Արամ Մանուկյանը իր պնդումը հիմնավորելու համար նշում է. «Մեջբերում եմ 1905 թվականի աշնանից սկսած, մնավանդ 1906 թվականին այնպիսի ծավալու բովանդակություն ստացավ, որ այդ 2-3 տարվա ընթացքում Կովկասից երկիր թափված ռազմամթերքն ու զենքը, դրամական միջոցներն ու քանակը գործիչների մի քանի անգամ ավելի բարձր էին, քան նախկին 15 տարիներին ամբողջ ուղարկածները միասին վերցրած»։ Մեջբերման ավարտը։ Ընթարումները դեռ նոր էին ավարտվել, եւ այդ օրերին կուսակցության միասնականության ու հզորության պահպանումն ու առավել ամրապնդումը ապագայի համար ավելի քան անհրաժեշտ էր։ Բայց դժբախտաբար պարակտման փաստն արդեն առկա էր եւ այն գնալով ավելի էր խորանում։ Կուսակցությունը պարակտելու եւ նրան միահեծան իշխանություն հաստատելու հավակնող ամենահզոր ուժը խմբապետ Միհրանն էր, Կովկասյան նախագծի եւ արևելահայության դատի պաշտպանության ամենակատաղի հակառակորդը, որը շնորհիվ իր ունեցած բազմաթիվ համախոհների լուրջ վտանգ էր ներկայացնում։ 1907 թվականին Վիեննայում տեղի ունենում հայ հեղափոխական դաշնակցության 4-րդ ընդհանուր ժողովը։ Կուսակցության նոր ծրագրի ընդունման կապակցությամբ Դումանն ուղարկում է իր գրավոր նկատառումները, որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Ընդհանուր ժողովում կուսակցության աջ և ձախ խոսակներից յուրաքանչյուրն առաջարկում էր հաստատել իր տեսակետը։ Դումանը դատապարտում է աջ և ձախ խոսակների անջատողական ձգտումները եւ առաջ է քաշում միանգամայն հիմնավորված տվյալ ժամանակաշրջանի համար խիստ կարևորություն ներկայացնող առաջարկություններ։ Առաջին, քանի որ կուսակցության աջ և ձախ խոսակները ձգտում էին հիմնական ուշադրությունը դարձնել հայության այս կամ այն հատվածի ազատագրության խնդիրների վրա, Դումանը մերժում էր հայությանը երկու հատվածների բաժանելու և առանձին-առանձին կազմակերպություններ ստեղծելու տեսակետները։ Նրա գնահատմամբ գոյություն ունի միայն մեկ Հայաստան, մեկ միասնական ազգ, որին չի կարելի անջատել առանձին արևմտահայ և արևելահայ հատվածների։ Նրա դավանանքը ամբողջական միասնական Հայաստանն է։ Երկրորդ, Նիկոլ Դումանը զգուշացնում էր կուսակցության ընկերներին, որ չտարվեն համառուսական համայնավարների ձախակողմյան գաղափարներով, մոռանալով ամենակարևորը՝ ազգային խնդիրները։ Ըստ նրա, հայ հեղափոխական կուսակցությունների հիմնական ուշադրությունը միշտ էլ պետք է բևեռված լինի հայության ազատագրության, ֆիզիկական գոյության պահպանության հարցերի վրա։ Ազգային ազատագրական պայքարի խնդիրը միշտ պետք է լինի կարևորագույնը մնացած բոլոր կարգի հարցերի շարքում։ «Գիտեմ», գրում է Դումանը, «մենք ունենք շատ ընկերներ, որոնք ազատությունների կորիզը համարում են տնտեսականը. Զուտ տնտեսական կրվի տեսակետը նպատակահարմար է բոլոր այն ազգերի համար, որոնց գոյությունը իբրև ցեղի ապահովված է արտաքին վտանգներից. Հայ ազգը, ընդհակառակը, միշտ կանգնած է լինել չլինելու առաջ և պետք է նախապես ապահովի իր ցեղային գոյությունը»։ Մեր ժողովրդի անցյալի, իր բազմամյա ֆիդայական հայ-թուրքական ազգամիջյան ընդհարումների փորձով իմաստնացած Դումանը հանգում է այն համոզմունքին, որ բոլոր ազգերը, մասնավորապես հայությունը, որոնք զրկված են ազգային անկախությունից և գտնվում են օտարի տիրապետության տակ, միայն մեկ միջոց ունեն պահպանելու ֆիզիկական գոյությունը՝ ինքնապաշտպանությունը։ Ինքնապաշտպանությունն է, որ պիտի լինի մեր ծանր մտահոգության միակ առարկան։ Երևի շատ ծանր և մի քիչ էլ տարօրինակ կթված ես, որ առաջարկում եմ հեղափոխական բարձունքից իջնել մինչև խղճալի ինքնապաշտպանությունը։ Բայց քրքրեցեք մեր անցյալը և դուք կտեսնեք, որ մեր ժողովուրդը հենց որ փոթորիկ է բարձրացել, միշտ էլ դիմել է ինքնապաշտպանության։ Նույն փոթորիկը ըստիս կրկնվելու է Տաճկաստանում, ավելի ահավոր կերպով, երկրի ընդհանուր ազատագրական շարժման ժամանակ, ինչպես Կովկասում։ Եվ նման պայմանների շնորհիվ մեզ բաժին է ընկնելու նույն դժբախտ վիճակը, ետ մնալ ազատագրական շարժումը տանող առաջին շարքերից և զբաղվել ինքնապաշտպանությամբ։ Մեզ կմնա ինքնապաշտպանությունը Տաճկաստանում դնել ամուր հիմքերի վրա։ Այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է Կովկասյան ինքնապաշտպանության բոլոր միջոցները փոխադրել Տաճկաստան։ Մեծ ռազմիկը, որ միանգամայն իմացական պարագլուխ մնե, ինչպես բնութագրել էր Միքայել Վարանդյանը, հայոց մեծ եղերնից դեռ շատ տարիներ առաջ մարգարյաբար գուշակել էր Թուրքիայում հայության գլխին ծառացող փոթորկի անխուսափելիությունը։ Դումանի նման եզրահանգումների համար իհարկե պետք էին որոշակի նախադրյալներ, որոնք ըմբռնելու համար անհրաժեշտ էր նրա փորձն ու մտավոր կարողությունը։ Տաճկաստանում, գրում է Նիկոլ Դումանը, ամենուրեք խուլ շշունջները գուժում են ռեակցիոն ահավոր խմորումների մասին, Պարսկաստանում հաճախակի ընդհարվում են միապետական և սահմանադրական երկու հակադիր հոսանքները, իսկ Ռուսաստանում ով գիտե ինչ նոր անակնկալ է պատրաստվում։ Այլևս տատանումը հանցանք է։ Ամեն մարդ, որ զգում է դրության լրջությունը, պետք է ասի իր խոսքը, պետք է հորդորի, որ հայոց այդ երեք գլխավոր հատվածները պատրաստվեն ինքնապաշտպանության։ Եվ նրանք ճակատագրորեն պիտի պաշտպանվեն։ Զուտ ազգային խնդիրների քննարկումից Դուման անցնում է տնտեսական և դասակարգային բնույթի խնդիրներին։ Նրա կարծիքով պետք է պաշտպանել բանվորության շահերը և չպիտի թույլ տալ, որ հայ կապիտալիստը նյութապես ուրճանա հայ բանվորի հաշվին։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է նաև հնարավորություն տալ հայ արդյունաբերողին դիմանալու մրցակցությանը, որպեսի կուլ չգնա օտարին։ Ուստի հայ բանվորը չպետք է նույն վերաբերմունքն ունենա հայ և օտար արդյունաբերողների նկատմամբ։ Դումանը սկզբունքորեն այնքան էլ չի խրախուսել բանվորների կողմից հայ արդյունաբերողների դեմ ուղված գործադուլներն ու ելույթները։ Նրա կարծիքով ազգի տնտեսական զարգացման ու հզորացման համար անհրաժեշտ էր բավարար պայմաններ ստեղծել նաև հայ բուրժուազիայի զարգացման համար։ Ճիշտ է, հայ նշանավոր դրամատերերն ազգային ազատագրական պայքարի զարթոնքի սկզբնավորումից ի վեր ազգին անշահախնդրորեն ծառայելու պատրաստակամությամբ դերևս իրենց չէին դրսևորել օրինակելի վարքագծով։ Բայց Դումանը մեկ անգամ չէր մարտական ձեռնարկումներ նախաձեռնելիս, այսպես ասած, օգտվել նրանց ծառայությունից։